Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 stycznia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Śmiertelne zatrucie czadem na Opolszczyźnie. Zginęły dwie osoby, kobieta i mężczyzna. W Hiszpanii rozpoczęła się zimowa akcja pomocy bezdomnym. Na ulicach tamtejszych miast koczuje ponad 40 tysięcy ludzi. Pierwsza rakieta świata, Andy Murray, odpadł w czwartej rundzie Australian Open po przegranej z Miszą Zwieriewem. Na początek jednak informacja dla kierowców. Znów zablokowana jest droga krajowa numer 27, na której doszło do wypadku amerykańskiej ciężarówki. To droga z Zielonej Góry w kierunku Żagania, gdzie rozlokowani są żołnierze z brygady pancernej. Utrudnienia spowodowane są wyciąganiem ciężarówki z rowu. Wczoraj wieczorem kierowca wozu przewożącego amunicję treningową do czołgów nie dostosował prędkości do warunków drogowych i wpadł w poślizg. Część amunicji wypadła na drogę. Dwóch żołnierzy odniosło lekkie obrażenia. Dwie osoby śmiertelnie zatruły się tlenkiem węgla w ciągu ostatniej doby, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Anna Adamkiewicz, rzeczniczka centrum, przypomina, że czadu nie czuć, nie słychać i nie widać, dlatego stanowi on ogromne zagrożenie. Niestety wczoraj dwie kolejne osoby zmarły z powodu zatrucia tlenkiem węgla. To zdarzenie miało miejsce w województwie opolskim, kobieta i mężczyzna w miejscowości Grudynia Wielka. Warto kolejny raz przypomnieć, żeby instalować w domach czujniki tlenku węgla, mogą nam uratować życie. W tym sezonie grzewczym, czyli od 1 września w Polsce z powodu zatrucia czadem zmarły 33 osoby. W serwisie Trójki kolejne informacje. Na Polanie Szymoszkowej w Zakopanem pod honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy ruszył 12-godzinny slalom maraton. Prezydent na starcie dziękował wszystkim, którzy poświęcili niedzielę, by wziąć udział w zawodach. Bardzo serdecznie dziękuję za, po pierwsze, zorganizowanie tego dzisiejszego wydarzenia. Bardzo dziękuję za ten szczytny cel dla Fundacji Handicap Zakopane. Bardzo dziękuję za to popularyzowanie także i Zakopanego, ale również i narciarstwa. Tak, żeby jak najwięcej ludzi ten zdrowy, sportowy sposób spędzało czas. Podczas zawodów zostanie podjęta próba pobicia rekordu Polski w 12-godzinnej drużynowej jeździe na trasie slalomu non-stop, który wynosi obecnie 602 km. Drużyna składa się z 30 zawodników. W Zakopanem odbędą się dziś także kolejne zmagania w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Wczoraj polska reprezentacja wywalczyła drużynowo drugie miejsce. Dziś po południu konkurs indywidualny. Akcja pomocy 40 tysiącom bezdomnych rozpoczęła się w Hiszpanii. Odkąd nad Półwysep Iberyjski nadciągnął polarny front atmosferyczny, ochotnicy Caritas i Czerwonego Krzyża pomagają tym, którzy nie chcą iść do schronisk. Z danych Caritas i Czerwonego Krzyża wynika, że w Hiszpanii tylko co piąty bezdomny szuka pomocy u organizacji charytatywnych. Reszta stara się radzić sobie sama, nawet podczas mrozów. Dlatego odmawiającym pójścia do schronisk ochotnicy rozdają koce i gorące napoje. W miastach otwarto dla bezdomnych kościoły. Siostra Terezjanka z barcelońskiej parafii świętej Anny, Vicky Molins, powiedziała Polskiemu Radiu, że świątynia będzie otwarta dla potrzebujących przez całą dobę. Nie wystarczyło łóżek, które rozstawiliśmy, ale są dywany. Można też połączyć ławki i na nich rozłożyć śpiwory, mówiła siostra zakonna. Podobne decyzje podjęły inne hiszpańskie parafie. Wszędzie tam bezdomni mogą nie tylko spędzić noc, ale też zjeść kolację i śniadanie. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Sześciu naukowców rozpoczęło 8-miesięczny pobyt w zamkniętej kopule na Hawajach. Obiekt imituje bazę marsjańską. Dzięki tej misji eksperci NASA chcą przewidzieć, jak będą zachowywać się ludzie podczas długiej izolacji w kosmosie, jeśli faktycznie polecieliby na czerwoną planetę, mówi szefowa misji Kim Binstead. To jest najlepsze i najbardziej oczywiste miejsce na takie badania. Tu jest trochę jak na Marsie, a poza tym na Uniwersytecie Hawajskim mamy spore doświadczenie w tej dziedzinie. Podobny projekt ruszyć ma jeszcze w tym roku w Rzepinniku, Biskupim w Małopolsce. Tam powstaje baza marsjańsko-księżycowa. Projekt wspomaga Europejska Fundacja Kosmiczna. Na koniec sensacja na Australian Open, bowiem już nie takie Open dla Andy'ego Murraya, który odpadł w czwartej rundzie gry pojedynczej. Lider światowego rankingu przegrał z pochodzącym z Rosji, a reprezentującym Niemcy Miszą Zwieriewem. 5-7, 7-5, 2-6, 4-6. Jeśli chodzi o naszych w Melbourne, Marcin Miatkowski odpadł w pierwszej rundzie gry mieszanej. Polak i Amerykanka Liesel Hubbard przegrali z duetem chińsko-francuskim. Wcześniej w grze podwójnej mężczyzn Matkowski w parze z Janowiczem odpadli w drugiej rundzie. A w 1/8 finału miksta jest polsko-tajwańska para Łukasz Kubot i Jung Jan Chan. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Niedzielny dzień dobry. Mówi Państwu drużyna Piosenek Bez Granic w składzie Hanika Wachowicz, Michał Jakubik i Wojciech Mann. Witam Państwa. Będzie jak zwykle sporo muzyki i będzie też szansa na kontakt. A raczej Państwa z nami niż nasz z Państwem, bo my tu w pracy, ale czytamy wszystkie listy, wszystkie SMS-y, więc przypominam, że gdyby ktoś poczuł nieprzemożną chęć odezwania się do nas, to 71335 SMS albo mailowo man@polskieradio.pl. A teraz pierwsza muzyka, może dość oczywista, ale w tej audycji jeszcze tej płyty nie było. Bardzo ładny pierwszy list, który dotarł do nas. Witam drużynę, Mirek ze Szkocji na porannym joggingu z muzyką w uszach i Trójką w sercu. Dajcie czadu. Będziemy się starać, panie Mirku, oczywiście. To, co było, to naturalnie Dropkick Murphys. Płyta, która w Trójce była prezentowana, była chyba płytą tygodnia. No ale nie mogę jej pominąć z paru względów. Po pierwsze, bardzo lubię Dropkick Murphys. Po drugie, bardzo dobry to jest album. Tytuł, przypomnę, 11 krótkich opowieści o bólu i chwale. A poza tym ta muzyka jest przykładem, jak można tworzyć piosenki, nazwijmy to w cudzysłowie, biesiadne, które nie są tandetą i które nie są lukrem i które nie są byle jakością odtwarzano na jakimś takim piórnicku elektronicznym, tylko jest w tym pasja, jest w tym wspólnota pewna. Może niektórym nie odpowiadać, charakter, teksty, ta taka troszkę demonstrowana męska przyjaźń, ale przepraszam za wyrażenie, szorstka, ale to jest dla mnie szczere. Ale już nie będę się rozwodził na temat polskiej biesiadności, tylko zaproponuję Państwu jeszcze jeden z tej nowej płyty, utwór Dropkick Murphys i Sandlot. Dropkick Murphys z Bostonu. Co prawda nie całkiem zgadzam się z przekazem w tej piosence, bo oni tam podkreślali, że kiedy byli młodzi, to naprawdę była świetna zabawa. A ja bym bronił staruszku, bo jak się staruszek spręży i na chwileczkę wytęży, to też się jeszcze może zabawić. No potem może to dużo kosztuje, ale zabawić się trzeba próbować. Dziękuję za pozdrowienia od pana Jerzego z Gdańska, który zadowolony jest, że chodzi do pracy w niedzielę, bo słucha Trójki, a teraz posłucha i pan Jerzy, i inni. Czego? No chyba wiemy. Ze Szpulowca, Big Beatowca. Czyli właściwie dla tych starszych, którzy chcą się zabawić, chwila wspomnień, a może i odkryć historycznych. Michał Wczarek, dzień dobry. Ja niezmiennie i przewidywalnie serwus witam wszystkich bigbitowców, nie bigbitowców i kogo tam jeszcze. No nie wiem, czy ta zapowiedź była bardzo fortunna, bo dzisiaj jakiś taki kawałek, proszę pana, nie do zabawy. Jak to? Proces ciąg? Nie, tego też panu nie zrobię. Taki, powiedziałbym, artystowski, nie wiem, czy mogę użyć tego sformułowania. Oj, to brzmi niepokojąco. Niepokojąco, to tak. Prawda, dlatego że zespół z bohemy artystycznej Krakowa, proszę pana, rok 70. Już pan mniej więcej powinien wytężyć swoje zakamarki pamięci i podać nazwę tego zespołu. Wytężam, Anawa. Anawa to nie był chyba, proszę pana, rock and roll. Aha, bo pan mówi, że bohema rock'n'rollowa. Tak, przepraszam, zapomniałem oczywiście o tym wspomnieć. Moja wina, moja bardzo wielka wina. No to z Krakowa, to no co, no dżamble mi się przypominają. Oj, to nie miałem racji. Będzie pan musiał wytężyć jednak zakamarki ja pamięci. Jestem tak wytężony, że do granic możliwości. Zdrój Jana, proszę pana. A, proszę. Czy zakamarki coś panu powiedziały? Zakamarki mi mówią, że zdrój Jana. Tak, zespół artystowski, jak powiedziałem, w związku z czym można by się spodziewać, że postawią na efekt artystyczny, a nie na doraźne granie do tańca, bo trzeba przypomnieć, że większość polskich zespołów bigbeatowych z tego okresu, no raczej koncentrowała się na tym, żeby ładne, zgrabne piosenki wymyślać i żeby się przy tym dobrze tańczyło, bo tego publiczność oczekiwała. A Zdrój Jana, proszę pana, w drugą stronę poszedł, czyli efekt artystyczny, żeby tam specjalnie melodii nie było, żeby było intrygująco, ciekawie, a może nawet oryginalnie. I to się, proszę pana, nawet w jakimś stopniu udało. Bo gdyby spojrzeć na ten zespół z perspektywy czasu, to no, można by się doszukać tam takiej twórczości oryginalnej, którą moglibyśmy się gdzieś pochwalić, wpuścić w nurt europejski, a nawet światowy i świat nawet by docenił, że tam takie, proszę pana, wątki wyprzedzające nieco epokę, trochę punkowego nastawienia, trochę nowofalowego brzmienia w tym 70. roku u nas w Polsce było. I to dałoby się, proszę pana, tę legendę zespołu Zdroju Jana wypromować, ale chyba nie u nas. Ktoś inny musiałby się za to wziąć. No to już chyba trochę późno. Trochę tak, ale nie takie rzeczy dzieją się na rynku anglosaskim. Wygrzebują zespoły sprzed 50 lat i pokazują jako legendę i brakujące ogniwo czegoś tam. Rzeczywiście tak jest. Więc u nas brakujące ogniwo w postaci Zdroju Jana. No, prawie 50 lat minęło, a my cały czas nie mamy płyty retrospektywnej, jakiegoś takiego zbiorczego kompaktu, gdzie by to wszystko dobrze brzmiało, gdzie by była książeczka do tego, żeby każdy się mógł dowiedzieć, że mieliśmy taki zespół, bo Zdrój Jana, podejrzewam, ta nazwa mówi coś komuś, kto trochę pogrzebał w historii polskiego rocka, a mniej zorientowanym chyba nic nie mówi. A nagranie mamy skąd? I tu dochodzi pan do sedna sprawy. Nagranie mamy od nas, ponieważ swego czasu, w roku 70, zespół Zdrój Jana dokonał nagrań dla programu trzeciego i to niestety zmieniło nie tyle historię samego Zdroju Jana, co również historię polskiego rocka w ten sposób, że do tej pory nie mamy nagrań oficjalnych tego zespołu. Czy ja mogę posłużyć się cytatą? Proszę. Sięgnąłem w tym celu do wielkiego tomiszcza pod tytułem 300 tysięcy gitar nam gra Dariusza Michalskiego i tam jest rozmowa z jednym z członków Zdroju Jana i on mówi mniej więcej coś takiego. Daliśmy się naiwnie przekonać do sesji nagrań dla programu trzeciego. Źle się zacznie. A będzie jeszcze gorzej, proszę pana. Rezultat bezsennych nocy z realizatorem, tutaj nazwisko, którego zasypiająca dłoń zsuwała się wraz z reglerem ze stołu mikserskiego, był opłakany. Ta gówniana atrapa naszego brzmienia, ten papierowy kabarecik, to było dla nas ostrzeżenie. Nigdy więcej. Zespół był bardzo, ale to bardzo, jak było słychać, niezadowolony z tych nagrań. Dla nas, proszę pana. I postanowił chyba nigdy ich nie wydawać. W związku z czym nagrania Zdroju Jana pojawiają się w bardzo dziwnych konfiguracjach. A to do jakiejś płytki dodanej do biuletynu ASP krakowskiego, a to na jakichś dziwnych kolekcjonerskich winylach wydanych na zachodzie. Więc my cały czas tutaj w Szpulowcu możemy ich prezentować, bo oni właściwie nigdzie w oficjalnym obiegu nie istnieją. Zasępił się pan trochę. Tak, zasępiłem się tym zasypiającym realizatorem, się zmartwiłem. No ale co, jednak nadamy coś. Nadamy coś, żeby, no nie wiem, pokazać, czy rzeczywiście to było aż tak opłakane, czy może było nie tak źle. A w każdym razie o zespole Zdrujana trzeba pamiętać, bo było to na pewno coś oryginalnego i niepowtarzalnego na naszej siermiężnej i przaśnej scenie rockowej Anno Domini 70 roku. To jeszcze gwoli ścisłości w takim razie Zdrujana w utworze Annunciata. Muszę powiedzieć, panie Michale, że nie, no pan właściwie przynosząc to nagranie, takiego, jak to się mówi, ćwieka mi zabił, bo staram się zestawić to, co usłyszałem, z tym, co pan przeczytał, z tym cytatem. I mogę tylko powiedzieć, że jestem zdziwiony, że to jednak nie utwór jako taki, ale brzmienie było marne dość. Czyli zgadza się pan z zespołem? Zgadzam się z zespołem, tym bardziej, że może mówię jakieś androny plotę, ale wydaje mi się, że potencjał był bardzo duży. Tak mi się wydaje. Nawet tutaj zaopatrzyłem się w zdjęcie tego zespołu. Niech pan sobie popatrzy na tę piwniczną atmosferę. Pełna swoboda, luz. I tam rzeczywiście iskry musiały lecieć. A jeszcze tego nie ma w kadrze. Tam siedzi, proszę pana, facet na rowerze, pedałuje, ma dynamo i robi oświetlenie psychodeliczne dla całego koncertu. Tak, działo się w tej piwnicy. Potencjał był, myślę, ogromniasty. No a jak wyszło, tak wyszło, bo przeważnie tak wychodziło u nas w tych czasach. Mogę tylko żal wyrazić, bo rzeczywiście na tle tych melodyjnych pioseneczek, które nuciła publiczność, niczego nie odbierając ani skaldom, ani gitarom czerwonym, ani nikomu, tego typu takie buńczuczne rozbijanie tych norm przebojowych bardzo brzmiało tak, ciekawie. A to nie jest najbardziej agresywny utwór Zdroju Jona. Zresztą jest taki utwór też Zdroju Jona, Kiedy będę żałował, więc powinien pan sobie podśpiewywać a propos tego utworu, że wyraża pan żal i żałuje pan, że nie stało się inaczej i bardziej rock'n'rollowo w tym przypadku. Poza żalem wyrażę nadzieję, że pan jeszcze coś wygrzebie w przyszłości i pokażę szerokim odbiorcom, szczególnie tym młodszym, że Nie uchylam się. Za tydzień no powinienem dobrze być. Michał Owczary, dziękuję panu bardzo. Panie Michale. Do usłyszenia. Do usłyszenia. A ja teraz, wbrew temu, co ktoś już poczytał za tradycję, nie sięgam do lat 70., tylko właśnie jako kontrast pomyślałem, zabrzmi coś bardzo współczesnego. Współcześnie, bo płyta nowa, a jednocześnie to, co państwo usłyszeli, to jest dowód na to, że to moje powtarzanie adresu SMS-owego, mailowego i tak dalej, to nie tylko kokieteryjne dopominanie się o miłe słówka od państwa, ale jest to rzeczywiście forma komunikacji przynosząca pożytek tej stronie, czyli mnie przynajmniej, ponieważ tego wykonawcę wygrzebałem dzięki listowi od słuchacza, który rekomendował, zresztą nie był to jeden list, bo często państwo proponują, żebym się zapoznał z tym czy innym nagraniem albo płytą. No i właśnie otrzymałem niedawno takie pytanie, czy podoba mi się Scotty Bratcher. Zawstydziłem się, zarumieniłem aż po czubek głowy, bo mi to niewiele mówiło i zacząłem tego Scottego szukać. okazało się, że to jest blues rocker właśnie młodej generacji, bo urodzony w 1987 roku. Posłuchałem, co on robi. Oczywiście jest przede wszystkim gitarzystą i ma swoje wzorce typu tam Stevie Ray Vaughan i inni, to wiadomo. No ale nie tylko wzorcem człowiek może się pochwalić, ale i tym, co sam robi. A to, co robi, jak Państwo słyszeli, bardzo, bardzo dobrze brzmi. To przed chwilką, co usłyszeliśmy, to był utwór Ain't No Way I'm Coming Home i pochodzi z płyty zatytułowanej bardzo prosto That Album. Scotty Bracher, dlaczego nie? No i z podziękowaniem dla słuchacza, który mi to podsunął i z propozycją dla Państwa, żeby polubić tego artystę. Jeszcze dwa nagrania. On troszkę sam śpiewa, a trochę prosi o pomoc innych znanych ludzi typu Jimmy Hall, ale to, co za chwilę, to on sam i dwa tytuły. Disappointing Ourselves i Worry Me No More. Pierwszy raz w piosenkach bez granic Scotty Bracher. Nie ma wstydu, przyznają państwo. Scotty Bracher. Ktoś ze słuchaczy zarzucił mi, że ja tkwię w latach 60. i z nich nie wyszedłem. To nie jest chyba stuprocentowa prawda, ale rzeczywiście nie ukrywam, że w tej audycji i w innych moich audycjach często sięgam po rzeczy starsze albo po nowe, które przywołują tamte czasy. No, co zrobić? Kieruję się własnym smakiem i gustem. Nikogo nie zmuszam do ograniczenia się wyłącznie do tej muzyki, którą ja prezentuję, ale nie ukrywam, że takie brzmienie jak przed chwilą to mi odpowiada, a elektroniczne puku-puku do tańca, no to trochę nie dla mnie. Ale oczywiście jest dużo dobrych stacji radiowych, które puku-puku nadają i wszyscy są zadowoleni, więc pozwólmy istnieć różnym gatunkom. Nie byłoby prawdziwych piosenek bez granic, gdybym jednak nie zajrzał do piwnicy, co tam mamy archiwalnego, no i wyciągnąłem H.P. Lovecraft. Taka grupa z drugiej połowy lat 60. No właśnie, tkwie w tych latach. Z Chicago, nawiązująca już swoją nazwą do autora niesamowitych opowieści horrorowatych. No i oni tacy byli troszkę, jak mówił Michał Owczarek, artystowscy i psychodeliczni, a i garażowi trochę. No i ciekawe, jak to się obroni po latach, no, lekko licząc 50. Dwa utwory. Jeden zaskakuje nazwiskiem kompozytora, bo I've Been Wrong Before napisał nie kto inny, a Randy Newman. No ale potem będzie jeden z takich sztandarowych kawałków H.P. Lovecrafta, już ich własny, tytułem nawiązujący do literatury i właśnie autora Lovecrafta, At the Mountains of Madness, w górach szaleństwa. Posłuchajmy, 50 lat temu tak to brzmiało. The night we met, the night that I won't forget. You see what I've been waiting for, but baby, I've been wrong before. You held me tight. Games like this, my friend, will make you go insane. Listen to the sound of them all around. Listen to the sound of them all around. Standing there. To była wycieczka historyczna. Zdrujana mógł pozazdrościć realizatora, bo to brzmiało naprawdę doskonale. A teraz mini kącik rockabilly Drinking Wine i Dwight Wiley Pullen. One, two, buckle my shoe, rock like crazy and I follow through. Latch on, latch on. Turn on a honey, bop a doop a bop a ring bam boom. Latch on. And a four and a close the door. Come a little closer and I kiss on you more. Latch on, latch on. Head on a honey, bop-a-doop-a-bop-a-ring-bam-boom. Latch on. And six and a pick up sticks. When I'm in your arms, that's where I get my kicks. Latch on, latch on. Head on a honey, bop a doop a bop a ring bam boom. Latch on. Seven, eight, open the gate. Let's take off like a rocket. Eight, latch on, latch on. Head on a honey, bop a doop a bop a ring bam boom. Latch on. Ten and a big fat hand. Let's a rock a back and a do it again. Latch on, latch on. Have on a honey, bop a doop a bop a ring bam boom. Latch on. 10, 9, say you're mine. 8, 7, I'm in heaven. 6, 5, dig that jive. 4, 3, you and me. 2, 1, head this foot. Latch on, latch on, latch on. Come on, a honey, bop a doop a bop a ring bam boom. Latch on. Latch on. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Kup telewizor i wybierz sobie prezent. Za każde 1000 zł wydane na telewizor dostaniesz 100 zł na drugi produkt. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Ale